أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Buhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Taberani'de mevcut olan bir hadis-i şeriftir ki İbni Abbas radıyallahu anh'den, Muaz İbni Cebel'den ve Ebu Bekir radıyallahu anhum ecmain hazaratından rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini tebdil ederse, değiştirirse onu öldürünüz. Yani İslam'dan, İslam'ı bırakıp küfre kayarsa o zaman onu öldürünüz buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Çok da kaynaklarda rivayet edilmiş. Yeryüzünde pek çok inanç vardır. Hatta ne kadar insan varsa o kadar itikat var diyor Ziya Paşa. Herkesin itikadı birbirine göre, kendi kafama göre ben böyle diyorum diyor. Birisi ulemadan birinin karşısında demiş ki benim kanaatime göre bu mesele şöyle filan deyince demiş affedersiniz ben sizi tanıyamamışım, ben sizin müştehit olduğunuzu bilmiyordum demiş. Yani tarif etmiş, yani senin kanaatin ne oluyor, sen kimsin? Sen hadisleri bilir misin, ayetleri bilir misin, Arapça bilir misin, dinin ahkamını edille-i şer'iyeden istinbat etmeye yeterli kapasiten var mı? Kafa yapın, zihniyetin, zihin çalıştırma tarzın müsait mi? Benim kanaatime böyle, dur bakalım sen kimsin? Yeni bir müştehit mi? İmam-ı Azam'ın yanına yeni bir şey. 20. yüzyılda bir dur bakalım ne oluyorsun? O şahıslar, mübarek insanlar hadisleri bilirlermiş, ayetleri bilirlermiş. Efendim böyle kalabalık efendim cemaatin huzurunda meseleleri müzakere ederlermiş. Her birisi içtihat payesine yükselmiş olan alim talebelerle meseleler müzakere edilirmiş de karara öyle varılırmış. Sen nesin? Sen acaba onların yazmış oldukları eserleri doğru okuyabilir misin? Doğru düzgün okuyabilir misin? Şöyle hatasız oku bakalım. Çok böbürlenenleri gördük. Çoklarını imtihan ettik. Öyle kolay bir şey değil bu. İlim bu. İlim kolay değil. Onun için herkes şey yapamaz. Onun için büyüklerimizden Ebu Yusuf Hazretlerinden rivayet edildiği naklediliyor. Deniliyor ki ilim öyle bir şeydir ki sen ona tamamını vermezsen o sana kendini vermez. Birazını vermez. Bütününle sen ona kendini vereceksin, gecen gündüzün ilimle geçecek de belki biraz bir şey öğrenirsin. Tamamını verdiğin halde onun sana gene bir kısmını vermemesi mümkündür diyor. Öyle her veren alır diye de bir şey yok. İlim bu. Kafa yapısı, feraset. Allah bir insanın hayrını murad etti mi dinde fakih kılar. Çok itikat var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Olmaz. İlim konuşacak. 20. yüzyıldayız. Hangi çağda yaşıyoruz? Öyle gelişi güzel şeyler söylemek olur mu? Olmaz. Efendim çok din var. Müslümanlık da onlardan birisi. O da öyle değil. İslam hak din. İslam Allah-u Teala Hazretlerinin Resul-i Edibi vasıtasıyla bize gönderip tebliğ etmiş olduğu tahrifata uğramamış hak din. Sen onu ötekilerle nasıl bir aynı kefeye koyarsın? Karakola gelmiş geceliğin efendim 99 tane hırsız, yan kesici, sahtekar bilmem kim, bir büyük zat da gelmiş efendim, belki bakan, belki müfettiş oturmuş bir kenara. Şimdi bununla sen ötekileri bir tutabilir misin? İkisi de aynı karakolda diye. Olur mu öyle şey? Nerede toprak, nerede gökyüzündeki Süreyya yıldızı? Eyne seramine Süreyya. Böyle şey olur mu? İslam hak din. İslam'ın hak din olduğunu ilim yeni anlıyor. 1400 yıl sonra biz geriden takip ediyoruz diyor. İslam'ı diyor. Kim diyor bunu? Hristiyan doğmuş, Hristiyan yetişmiş, Hristiyanlıkta profesörlüğe yükselmiş bir profesör diyor, Fransız profesörü. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'i her tarafını inceledim. Ondan sonra Müslüman olmuş. Tevrat'ı da incelemiş. Bugünkü Tevrat. Hazreti Musa'ya inmiş Tevrat değil. Bugünkü incelemiş. Hazreti İsa'ya indirilmiş İncil değil. İncelemiş. Onları diyor gayri ilmi buldum. Hurafeler karışmış, başka şeyler karışmış diyor. İslam'ın her şeyinin doğru olduğunu gördüm ve hatta öyle gördüm ki İslam 1400 yıl önce söylemiş, Kur'an 1400 yıl önce söylemiş. Şimdi 20. yüzyılda 14 asır geçtikten sonra insanlar anlıyor, ilim anlıyor. Demek ki ilim 14 asır geriden takip ediyormuş İslam'ı. 1400 yıl önce söylemiş diyor Profesör Maurice Bükey. Okudunuz, Roger Garibi geldi. Gördünüz geçen yaz, evvelki yaz buralarda konferanslar verdi. Fransızken, yani Hristiyan doğmuşken Müslüman oldular. İslam hak din. Bir insan hak dini bırakır da giderse ne olur? Mutlaka bir kötü niyetten dolayıdır. Mutlaka bir başka sahtekarlıktan dolayıdır. Mutlaka o anda ondan bir hayır gelmez durumda da ondan. Men berret yeminuhu ve saduka lisanuhu ve istakame kalbuhu ve affe batnuhu fezalike miner rasihine fil ilm. Bu hadisi şerifi de İbni Ebi Hatim, İbni Cerir, Taberani, Ebu Derda, Enes ve Ebu Umame ve Vasile Hazretlerinden rahmetullahi aleyhim radıyallahu anhum ecmain hazaratından rivayet eylemiş. Ahlakın güzellerine işaret eden bir hadis-i şerif. İkinci hadis-i şerif yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu ravilerin bu kitaplarda bize nakledilen rivayetine göre buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şahıslar ilimde rüsuh peyda etmiş kimselerdendir. Ve er-rasihune fil ilm zümresindendir. Bu rasih ne demek? Bir şeyde sabit kadem olmak, sağlamlaşmak demek. Er-rasihune fil ilm, ilimde hakkı batılı anlamış, sapasağlam oturmuş. Daha tereddütle bilgisi yarım filan değil. Oturmuş, yerleşmiş, ayağı sağlam yere basmış, hakiki alim demek. Ha, demek ki çok ciltlerle eserler bilecek bu adam. Çok çok çok çok şeyler okumuş olacak diye düşünürüz biz değil mi? Çünkü biz bu devirde sanıyoruz ki ilim kitap okumaktadır. Yani ekseriyetle ne kadar çok kitabı varsa, ne kadar çok kitabı okumuşsa öyle deniliyor ama bakın bu hadis-i şerifte başka türlü anlatmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki men berret yeminuhu. Kim ki yemini doğruysa. Yani yemin mef'ul olarak da men berret yeminuhu. Evet. Fail olarak. Kimin ki yemini sadık çıkarsa. Yani yemin ettim bir şeye vallahi veya herhangi bir şekilde and olsun ki şunu şöyle yapacağım demiş. Yeminini tutuyor. Yemine getiriyor. Yalancıktan yemin etmemiş. 99 tane yemin bir küçük malı satmak için. Olur mu? Bir tanesi bile olmaz. Yanlış yere yemin olur mu? Allah'ı yalancılığına şahit mi etmek istiyorsun? Allah'ı kullanarak insanları mı kandırmak istiyorsun? Allah'ın adını kullanarak. Olur mu öyle şey? Yeminini insan ya etmemeli, ya ihtiyatlı konuşmalı, ya da bir şeye and olsun demişse, yemin etmişse yapmalı, yerine getirmeli. İyi hocam, tamam. İyi, ben geçenlerde yemin etmiştim ki filanca şahsı, arkadaşımı görürsem bir yerde kafasını kıracağım. O halde köşe başında bekleyeyim, dönerken kafasını kırayım. Yemin ettim çünkü sözüm yerine gelsin. Hayır, yanlış yolda, günahta yemini yapmamak sevap. Yemin etmiştim bir kere Efendim 3 şişe rakıyı içeceğim. Olmaz öyle şey. Yani o yeminden vazgeçmek sevap. Yanlış anlamayın. Ama doğru bir şeyde de yemin ettiği zaman o yeminini tutması lazım. Eğer bir kimse yemini doğru yeminli bir kimse ise, yemin ettiği zaman sözünde duruyorsa ve istediğini söylediği şeyi yapıyorsa, yemini doğru. Sonra ve saduka lisanı, dili de doğruysa, yalan konuşmuyor, yanlış konuşmuyor, dediği doğru, itimat edilir. O öyle demişse tamam. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ne diyor? Geldiler şikayet etmek için artık. Müdafaa edip duruyorsun. Bak bu sefer de miraca çıktığını söylüyor dediler. Senin arkadaşın dediler Peygamber Efendimiz'den dolayı. O öyle söyledi mi dedi ilk önce. Yani söyledi mi söylemedi mi? İlk önce onu anlamak istedi. Söyledi deyince tamam. O söylediyse doğrudur. Çıkmıştır. Doğru sözdü Muhammed el-Emin. Lanetlayın bir kimse değil ki. Allah'ın hak peygamberi ömrü boyunca yalan söylememiş, yanlış iş yapmamış, hile uzda yapmamış bir kimse. Emniyetle tanınmış peygamber olmadan önce, güvenilir bir insan olarak tanınmış. İşte biz de ona benzeyeceğiz tabii. Yemini doğru, sözü doğru ise bir kimsenin, vestakame kalbuhu, kalbi de dosdoğruysa, kalbinde eğrilik yoksa. Ne demek kalbin doğru olması, eğri olması? Kalp dediğim bir et parçasıdır hocam diyebilir insan. Ha, bu mecaz derler buna. Yani kalbin doğru olması demek, insanın içinin yanlış düşüncelere, fikirlere sahip olmaması demek. İçinden ne düşünüyorsun sen? Dışından yüzüme gülüyorsun, tamam, merhaba diyorsun, el öpüyorsun, etek öpüyorsun, efendim dua ediyorsun belki ama arkasından ne söylüyorsun? İçin nasıl? Dur bakayım, hele ben şuna bir merhaba diyeyim, hele bir biraz şey yapayım, iltifat edeyim, hele birazcık bir efendim pohpohlayayım, arkasından o alacağımı alırım, ondan sonra köprüyü geçinceye kadar şöyle, ondan sonra bir tekme vururum, tamam, hiç ne yaparsa yapsın. O zaman kalbinde ne var? Eğrilik var. Adam, bizim arkadaşlardan birisi anlatıyor, Samsunlu, soğuk bir gün diyor, camiden geldim sabahleyin diyor, yok yasıdan bir yerden gezmekten geliyoruz diyor hanımla diyor, titriyoruz diyor, ellerimiz dondu diyor, sokağa döndük baktık kapının önünde bir adam hırpani kılıklı, üşümüş, hadi gel içeri dedim diyor, hanım da biraz yutkundu filan ama diyor bana bir şey diyemedi diyor, yani tanımadığın bir adamı ne içeri alıyorsun dedi diyor, içeri girdik diyor. Hava çok çatır çatır soğuk. Sobayı yaktık, ısıttık. Karnın açtır diye yemek verdik diyor. Şöyle oldu diyor, böyle oldu diyor. Yat bakalım burada dedik diyor, yatırdık diyor. Sabahleyin de bir de kahvaltı verdik diyor. Hoca bunu anlatan, yani bir hoca. Böyle bir iyilik yapmış. Ondan sonra biraz sonra hanım gelmiş yanına fıs fıs fıs fıs demiş ki efendi saatim yok benim ortada. Hani şeyleri falan biraz kıymetlice saatler oluyor ya. Benim saatim elimde yok. Ya git demiş. Bir yere bırakmışsındır. Çantalarını ara demiş. Yatak odasına bak, şuraya bak. Yok demiş, şuraya koymuştum. Yok. Allah Allah. Utandım diyor misafire de. Sen saati aldın mı demek yani. Ben misafir etmişim. Hırsız yerine koymaktan utandım diyor. Ama diyor 100 numaraya girdi o sırada diyor. Ceplerini karıştırdım diyor. Ne yapayım diyor. Yani söylemekten utandım ama diyor. Saat cebinde değil mi diyor. Çıkarttım diyor saati diyor. Aldım diyor. Kendi saatini alıyor. Yani hanımının çalınmış olan saatini hırsızın cebinden alıyor. Ondan sonra o çıktı diyor şeyden diyor. 100 numaradan. Ondan sonra peki hadi bakalım selametle filan dedim diyor. Hiç hırsızsın mırsızsın demedin diyor. Def ettim kapıdan diyor. Adam gitti diyor. Hızlı hızlı gitti diyor. O cebinde şey var biliyor diyor. Çaldığı saat cebinde biliyor diyor. Halbuki ben onu ondan çaldım geri diyor. Şimdi ev sahibinin duygularına bak, misafirin haline bak. Ya insan hırsızsa bile, değil mi? Yani hırsızsa bile bu bana acıdı. Soğuktan kurtardı, içeri aldı, karnımı doyurdu. Bir de otel gibi evinde yattım. Yedirdi, içirdi, hizmet etti, misafirlik gösterdi. Ondan sonra bari burada çalmayayım der. Karnım doydu şimdi gideyim, efendim başka yerde çalayım der mesela. İnsan öyle bekliyor tabi, hırsızdan şey beklenmez de. Ama o kimsenin demek ki kalbi doğru değilmiş. Hani dış görünüşü itibariyle şöyle böyle görünüyormuş ama kalbi doğru değilmiş. Kalp eğri oldu mu bir işe yaramaz. Dışından yüzüne güler. Ona derler ki dışı kuzu gibi, içi kurt gibi derler. Koyun postuna bürünmüş kurt derler. Masallardaki gibi. Sen onu böyle koyun postunun üstüne sardığı için kuzu sanırsın. Ama koca koca dişleri vardır. Fırsat buldu mu seni parçalayacak. Allah böylelerinden cümlemizi korusun. Biz Müslümanlar biraz safızdır. Yani saflık, yani aptallık manasında, ama aslında biz aldanmıyoruz. Aslında bizi aldatan aldanıyor. İşin aslı odur. Bizim yüzümüz tutmaz. Biz güzel huyluyuz. Efendim, misafirperverlik etmek isteriz. Hayır yapmak isteriz. Yüreğimiz dayanamaz. Merhametliyiz. O adam bizi istismar eder. Aldatır. Merhametimizi suistimal eder. Ne yapalım? Kim kimi aldattı? O beni aldattı. Aslında o kendisini aldatıyor. Yazık. O aslında kendisini aldatıyor. İşte bir insanın kalbinin de temiz olması lazım. İyi niyetli olması lazım. Kalbinde niyetinin halis olması lazım. Dış görünüşü başka, içi başka olmaması. Eğer yemini doğruysa, sözü sadıksa ve kalbi de doğruysa, güzel sözler söylüyor ama içinden kötü değil. İçi de güzel. Evet. Ve affe batnuhu ve fercuhu. Karnı ve ferci de afif ise. Karnı afif ne demek? İnsanın karnının iffetli olması ne demek? Midesine haram lokma sokmuyorsa. Çünkü geçen haftalar dinlediniz, her hafta söylesek yeridir. Çünkü her hafta biz çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Her hafta bizim gözümüzün önünden gitmemesi lazım bu hakikatin. Bir haram lokma yiyen insanın 40 gece namazı kabul olmuyor, 40 sabah ettiği dua kabul olmuyor. Bir ay 10 gün arkadaşlar. Bir lokma haram yiyen ve haram lokmadan, her haram lokmadan insanda et hasıl olurmuş. Canım bir lokmadan olmaz. Olur diyor Peygamber Efendimiz. Her lokmadan gene bir parça et hasıl olur ve onu ancak cehennem temizler. Yani haram bitti mi insanın vücudunda, ondan dolayı yanacak, cehenneme girecek demek. Helal olması lazım lokmamızın. Efendim herkes yazlığa gidiyor, efendim altında Mercedes'i var, güzel giyiniyor, kebaplar, baklavalar, kaymaklar, çörekler, börekler, gelsin gitsin, kızarmış bilmem tavuklar vesaire. Bizim evimizde tuzlu ekmek var, o daha iyi. O helal lokma daha iyi. Ötekisi onu cehenneme hazırlıyor. Cehenneme lokma oluyor. Semiriyor, semiriyor, semiriyor, cehennemde kebap olacak. Helal lokma daha iyi. Helal lokma daha iyi. Karnının iffetli olması bu. Ferş ne demek? Ferş de aslında efendim kelime başka mana, fakat tenasül aleti manasına geliyor. O da neden? Onun iffetli olması ne demek? O da namehreme kuşak çözmeyecek, efendim iffetsizlik yapmayacak, zina etmeyecek demek yani açıkçası. Zina etmezse, haram lokma yemezse demek bu söz. Affe batnuhu ve fercuhu demek. Haram lokma yemiyor ve zina etmiyor ise, o zaman fezalike minel rasihine fil ilim. İşte bu kimse ilimde rusuh peyda etmiş rasih alimlerdendir. Hadi. Hiç kitap okumadı bu adam. Kitap okumadı ama kitapları okusaydın ne olacaktı? Bu olacaktı işte. Kitapları okusaydın, İslam'ı iyi anlasaydın böyle yapacaktın zaten. Kitaplar neden yazılmış? Hocalar niye vaaz ediyor? Hocalar niye vaaz ediyor? Hadisler dinlensin, hoşça vakit geçsin, tamam. Hayır, netice lazım bize. Hayatı nasıl süreceğiz? Hayatımızı nasıl süreceğiz? Yemin edersek yerine getireceğiz. Söz söylersek doğru konuşacağız. Kalbimiz temiz ve pak olacak. Eğri büğrü olmayacak. İçimizde başkasına kötü niyet beslemeyeceğiz. Kimseye yan bakmayacağız. Kimsenin arkasından şöyle olmayacağız, böyle olmayacağız. Ve helal lokma yiyeceğiz. Namusumuzu temiz tutacağız. Namusumuz işte bu. İşte ilimde rüsuh peyda etmiş insan budur. Hocam filanca adamı ben biliyorum, şu kadar 100.000 efendim şey sayfa okumuş, bu kadar cilt kitabı var, şu kadar bilgili, konuştuğu zaman 8 saat isterse konuşur. Nasıl yaşıyorsan onu söyle. İslami yaşamıyor hocam, ahlaki yaşamıyor. Cahil. Bilmiyor ki bu gidişin sonu cehennemdir. Cahil. Ötekisi biliyor. Biliyor musunuz cennete böyle illa Mercedes'le gidilmeyecek ki? Yani fakir bir insan da gidecek cennete. Belki fakirler daha önce gidecek. Allah indinde insanların en makbulü kimdir? Rütbesi çok olan değil, mevki yüksek olan değil, efendim büyük unvanlara sahip olan değil, kavim ve kabilesi geniş olan değil, şu kadar adamı var, efendim şu kadar köy emrinde, bu kadar ordu emrinde. Böyle kimseler değil. Belki bu dünyanın hükümdarları ahirette köle gibi olacak. Belki bu dünya köleleri ahirette hükümdar olacak, hükümdar gibi olacak. Belki o hükümdarlar o kölelerine ahirette keşke hizmet edebilsek diye temenni edecekler ama cehennemden çıkmayacak ki oraya gitsin de hizmet etsin. Onun için akıllı insan nefsini zapt-ı rapt altına alır cenneti kazanmaya çalışır. İlimde derinlik, cenneti kazanma ilmidir ilim. Ben cenneti kazanamadıktan sonra o ilme ilim mi derim yani? Öğrenmiş, öğrenmiş, öğrenmiş. Kitaplarda da var, sandıklarda da var ilim, raflarda da var. Ondan sonra daha acısını söyleyeyim, Avrupalı müsteşriklerde de var. Adam Hristiyanım diyor, adam dinsizim diyor. Ama inceliyor, bir eser neşredebiliyor. Bizim İslami eserlerden bile neşredebiliyor. Büyük mutasavvıflardan birisi var. Efendim çok eserler gibi efendim bir Yahudi tercüme etmiş. Yahudiliğini bırakmamış ki adam. Böyle tefsirlerden, tarih kitaplarından, tasavvuf kitaplarından Hristiyanlığı böyle bütün şiddetiyle taassubu devam ettiği halde öyle eserler neşretmiş olan kimseler var. Bilgisi senden fazladır. Arapçayı senden daha iyi konuşur. Hocam Arapça konuşan var mı? Tabii Hristiyan Araplar var, dinsizler var, şeyler var. Biz küçükken öyle sanıyorduk ki burada birisini Arapça konuşur gördük mü Esselamu Aleyküm diyorduk. Yani mektepte okurken filan. Adam bize böyle bir ters bakıyordu. Ya selam verdim ne diye ters bakıyorsun? Ha anlıyordu. Hristiyanmış bizim Müslüman olduğumuza kızıyor. Başında böyle sarık var. Şurası sivri. Efendim ha bu sarıklı Müslüman galiba. Esselamu Aleyküm diyoruz. Böyle yorgun öküzün sapana baktığı gibi bakıyor bize. Kim bu? Ha Hintliymiş. Hinduymuş. O sarık onların baş örtme şekliymiş. Ben onu Müslüman sanmışım. Adam Müslüman değil. Şekil önemli değil, mevki makam önemli değil. İnsanın demek ki asıl ilim neymiş? İnsanı cennete götürecek olan bilgiymiş. Cennete götürmedikten sonra o bilgi, cennete götürecek şeyleri bilemedikten sonra o insan alim değil demek. O ali, o insan alim değil. Daha cennetin yolunu bilmiyor, yanlış yol tutturmuş. Hey Hacı Efendi diyor, Şeyh Sadi Şirazi. Korkarım ki bu gidişle sen hiç hacca varamayacaksın diyor. Neden? Çünkü yolunu ters tutturmuşsun, ters istikamete gidiyorsun. Bu taraf Türkistan istikameti, hac tarafı değil diyor. Yönün terse dönmüşsün, hacca gidilir mi ters giderken? Gidilmez. Yönünü doğrultacak. Yönü yanlış, gidiyor gidiyor. Cihad ederler, çok cihad edenler var. Terliyor buralarından böyle, ter dökülüyor. Peygamber Efendimiz bildirmiş, tücahidüne fi gayri sebilillah, Allah'tan gayri yolda, Allah'ın yolundan gayri yolda cihad edeceksiniz. Gelmiş, bizim İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir talebe, biz Ankara'ya gidiyorduk, hocamız rahmetullahi aleyhle, efendim Düzce'de bir köyde misafir ettiler bizi. Yol üstünde, yoruldu hocamız, yaşlı, misafir olduk. Başkaları da toplandı filan, ağlayarak anlattı adam. Benim oğlum dedi, Hukuk Fakültesi'nde talebeydi. Geldi dedi. Seneler önce yani. Hocamızın sağlığında olmuş bir şey. Gelmiş demiş ki baba senden utanıyorum ben demiş. Oğlum niye utanıyorsun? Biz demiş devrim ya andı içtik demiş fakültede demiş. Efendim ilericiyiz hepimiz demiş. Sen benim kız kardeşimi Müslüman tutuyorsun. Tesettürlü tutuyorsun. Utanıyorum senden demiş. Vah evladım ya ben seni okutmak için tarlamı satmıştım. Bunun için mi satmışım demek ki demiş. Asıl ilim ahireti insana kazandıran ilimdir. Gerisi laftan ibarettir. Biliyorsunuz ve rasihune fil ilmi yekulune amennâ bihi küllüm min indi rabbina. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'indeki ayetlerinin manasını kimler bilir? Allah-u Teala Hazretleri bilir. Ondan sonra ilimde rüsuf etmiş insanlar da derler inandık. Tevhile sapıp da kendiler. Yani kim ayet-i kerime üzerinde kendi fikriyle bir şey ileri sürerse o da Allah-u Teala Hazretlerinin murad etmediği bir şeyi söylerse en büyük suçu işliyor tabii. O şeyde geçiyor. Ali İmran suresinin başında geçiyor bu tabir. Oradan hatırlayın. Demek ki asıl ilim insanı cennete götürmeye yarayacak bilgiymiş. Bu da nasıl tezahür edecek insanda? Yemin ettiği zaman sözünde duracak. Yeminini ifa edecek. Efendim konuştuğu zaman doğru konuşacak. Kalbi pak olacak. Kalbi pak olacak. Helal lokma yiyecek ve namusunu koruyacak. Namusunu koruyacak. Namus korumak. Hocam hiç yabancıya yapmadım. Gitmedin. Gitmedin ama gözle onlar süsleniyorlar, püsleniyorlar. Sen de bir bakıyorsun, bir daha bakıyorsun, bir daha bakıyorsun. Ona da göz zinası derler. Olmaz. Yani o öyle yapmış. O günaha girecek, sen de bakmayacaksın. Yani sen de gözünü kollayacaksın. Eline hakim olacaksın, gözüne hakim olacaksın. Yapabilirsen öyle olacak. Helal lokma. Çok zor. Yani herkes şimdi paranın nereden çok geldiğine bakıyor. Bir yerden bir küçücük bir kar oldu mu, kanun, adalet, hak, efendim dürüstlük, namusluluk filan hepsini bir tarafa bırakıyor, o para gelsin. Hem de bir çaresini buluyor, tevilini buluyor. Bizim o taraflarda derler ki kedi enciğini yiyeceği zaman fareye benzetir derler. Ya insan kendi yavrusunu yer mi? İnsan yemez. Ama kedi yer. Kedi bazen kendi yavrusunu yer. Nasıl yer? Atalarımız öyle atasözü söylemiş. Kedi enciğini yiyeceği zaman fareye benzetir, öyle yer. Bazı insanlar da haramı yiyeceği zaman tevil ediyor böyle. Haram işte, yememesi lazım ama bir çaresini buluyor, bir punduna getiriyor. Onu efendim olabilecek bir meşru şeymiş gibi gösteriyor, yiyor. Halbuki öyle olmaması lazım. Ashab-ı kiram biz harama düşmenin korkusundan 9 çeşit helalden bile uzak dururduk. Bir harama düşmenin korkusundan. Yani 10 tane meseleyle karşılaşmışsa 9 tanesinde aman aman yapmayayım diye vazgeçmiş. En ihtiyatlı gördüğü bir tanesini yapmış. Yani 10'da 9 ihtiyat etmiş. O kadar ince eleyip sık dokunmuş. Bizimkiler şimdi bu haram diyorsun, sen getir ben yiyeyim diyor. Doğru değil diyorsun, sen getir ben yiyeyim diyor. Bir de senin yemediğin haramı o da yemesin diye bir de muhafızlık yapmak zorunda kalıyorsun. Faiz yemeyeceksin, yedirmeyeceksin, olmaz. Efendim yerine varsın, asıl şeyini bulsun diye, uğraşacağım diye, başkasının eline düşmesin diye uğraşmak zorunda kalıyorsun. Allah cümlemize hakiki iman versin ve hakiki imanın gereği olan böyle güzel huylar nasip etsin. Bu dünyayı insan tamah etti de istedi mi, bu dünya sevgisi insana çok hatalar yaptırır. Ahireti istedi mi, çok şeylerden vazgeçer insan ama kazanır. Kim böyle yaparsa dinini korur. Şüpheliden kaçan dinini korur diyor Peygamber Efendimiz. Şüpheliden uzak duran dinini korumuş olur. Aksi takdirde şüpheliyi, o şüpheliyi işle, bu şüpheliyi işle derken iş karışır. Men basata rıdahu ve keffe gadabahu ve bezele ma'rufehu ve edda emanetehu ve vasala rahimehu fehüve nurullahil a'zamu. Bu da ahlakla ilgili bir hadis-i şerif çıktı arkasından. Yine İbni Ebit Dünya ve Deylemi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet etmişler. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men basata rıdahu ve keffe gadabahu. Kim rızasını yayarsa, gazabını çekerse. Ne demek rızasını yaymak, gazabını çekmek? İzah edeceğim. Rızasını yayarsa ve gazabını çekerse, toparlarsa ve bezele ma'rufehu, iyiliğini çok çok yaparsa, saçarcasına bezlederse, iyiliğini bezlederse ve edda emanetehu, emanetini yerine verirse, eda ederse, iade ederse ve vasala rahimehu, akrabasına bağlantısını kurarsa fehüve nurullahil azam, o Allah'ın en büyük nurudur. Yeryüzünde gezen böyle ayaklı nurdur yani. Hem de nurullahil azam. Allah'ın en yüksek nuru, en büyük nurudur. Veyahut azam sıfatı Allah'a gidiyorsa, en büyük olan Allah'ın, hiçbir şeyle mukayese kabul etmeyecek kadar yüce olan Allah'ın, azamet sahibi olan Allah'ın nurudur yeryüzünde. Çok büyük bir sıfat, çok büyük bir şey. Neymiş bakalım, şimdi tahkik edelim, biraz genişletelim. Rızasını geniş, bize hoş bakmış. Mesela Yunus Emre ne demiş? Yaradılanı hoş görür, yaradandan ötürü. Yani bırak ya demiş, öyle ufak tefek işlerle uğraş. Hoş görüver gitsin. Ne olacak yani, iki paralık dünya demiş. Rızasını yaymış yani. Herkese karşı hoşnut. Bir başka şair çıkmış diyor ki, ya Rabbi senden bana ne geldiyse hoş diyor. İster bana kaftan gönder diyor, ister kefen gönder diyor. Razıyım diyor. İster efendim hoşluk gelsin, ister cefa gelsin, ona da razıyım diyor. Ne ederse güzel eyler diyor mesela. Gönlü hoş, adama ne yapsan dokunmayacak yani. Her şeye bir çare bulacak. Tatlı. Hiç daracık değil. Yayılmış. Nasıl? Basata demek yaymak demek. Yani halıyı yayıyorsun. Etrafa yay. Üç insan oturuyor. Rızasını öyle yaymış her tarafa. Herkese karşı öyle. Dostunu seviyor. Ondan razı. Düşmanına da. Allah ona da hidayet versin diyor. Ona da bir şey demiyor yani. Menfi bir şey demiyor. Ona da hidayet versin. İşte insan zayıftır diyor. Yapmış diyor. Allah affetsin. Bize bir dahaki sefer yapmasın inşallah filan. İki şey yani. İçinde rızası çok. Yayılıyor etrafa. Ve keffe gadabahu. Kızgınlığını da çekmiş. Kızacak birisine yutkunuyor. Yani vursa patlatacak. Ve o bazusu da kuvvetli ama yutkunuyor, yapmıyor. Tutmuş. Alıkoymuş. İnsanlara gazap edip de canlarına okumuyor yani. Tutuyor kendisine, hakim oluyor. Birisi gelmiş Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mescidinde İbn Abbas radıyallahu anh'ıma getirmiş. İbn Abbas genç bir delikanlıydı. Hazreti Ömer onu bilgisi çok diye yanından ayırmazdı. Gel bakalım filan diye yanında oturturdu. O da bir şahsı getirmiş. Adamcağız demek ki çok bilgili, liyakatlı bir kimse değil. Meclise girince büyük kimseler, halife vesaire, ulema filan, akılcağızı o kadar çalışmış demek ki Hazreti Ömer'i tenkide kalkmış. Demiş ki, ya Ömer bize hiç adalet etmiyorsun. Ya Hazreti Ömer adaletiyle meşhur bir insan. Yani geceleri uyku uyumuyor. Allah korkusundan, yanaklarından ağlaya ağlaya gözyaşları iz yapmış bir insan. Cennetlikle müjdelenmiş bir insan. Efendim sen bize adalet etmedin, etmiyorsun demiş. Hazreti Ömer de sinirli bir insan. Yani gazabı çok olan bir insan. Şöyle yerinden bir doğrulmuş, şunu bir yakalayayım da benzeteyim diye, yani böyle dövecek ama İbn Abbas demiş ki, ey halife, biliyorsun cahillerden yüz çevirin buyurdu Kur'an-ı Kerim'de ve arıb anil cahilin buyurdu Allah-u Teala. Bu da cahildir demiş. Oturuvermiş Hazreti Ömer. Yani kalkıp dövecekken döver de yani. Dövebilir bu. Peygamber Efendimiz bir keresinde dedi ki, men kâle la ilahe illallah tehâlel cennet. Kim la ilahe illallah demişse cennete girecek. Müjdeleyeyim mi ya Resulallah dedi Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Git müjdele dedi. Resulullah Efendimizin yanından çıktı. İlk karşılaştığı kimse Hazreti Ömer. Dedi ki, ya Ömer müjdeler olsun ki la ilahe illallah diyen cennete girecek deyince Hazreti Ömer Efendimiz bir patlatmış, oturtmuş onu yere. Yani Ebu Hüreyre radıyallahu anh yıkmış yere. Dönmüş gelmiş Resulullah'a boynu bükük şikayet ediyor. Diyor ki, ya Resulullah sen bildir dedim. Ben Hazreti Ömer'e bildirdim, böyle yaptı. Hazreti Ömer de arkasından gelmiş. Özür de dilemiyor. Yani saf insanlar bunlar. Hayatın şeyleri bunlar. Diyor ki, ya Resulullah insanlara bunu söylersen izen yettekilu, güvenirler. Ben la ilahe illallah dedim. Tamam cennete gireceğim der. Amel işlemez. Bunlara söylemek doğru değil. Ondan vurmuş yani. Sinirlerini vermiş. Küt diye vurmuş. Oturtmuş Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın yerine. O zayıf nahifçe bir kimse. Ötekisi baba yiğit. Neyse yani gazap bu. Şey bu. Yani gazabında insan tutuyor. Sinirli olabilir. Gazabını tutarsa. Rızasını yayarsa gazabını tutarsa. Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerifle nakledivereyim. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen. Diyor ki Peygamber Efendimiz, kim yerine getirmek iktidarına sahip iken kinini, gayzını yutarsa, kızmış birisine, eline geçirmiş, gücü kuvveti yerinde. Onun gibi 10 tanesini pataklar, eline de geçirmiş. Vay sen bana geçen gün böyle mi yapmıştın? Gel bakalım şimdi ben senin peslerini çıkartayım filan. Yapsa yapacak ama gayzını, kinini kim yutarsa, tutabilirse, kıyamet gününde Allahu Teala Hazretleri onu çağırır diyor Peygamber Efendimiz. Deahullahu Teala yevmel kıyameti ala ruusil halaik. İnsanların başı üzerinde çağırır. Yani insanların karşısında demek. Yani yüksek bir yere çıkartıyor. Yüksek bir yere çıkartmaktan şey. Gel bakalım buraya desek, bir insana da yüksek bir yere çıkartsak, bütün kalabalık görse öyle yani. O kimseyi böyle çağırır, insanların başı üzerinden Allahu Teala Hazretleri davet eder. Hatta yuhayyirahu fi eyyil huri şa'e. Hadi bakalım hangi hurilerden hangisini istiyorsan al diye onu muhayyer bırakır orada. Neden? Kızgınlığı vardı. Allah rızası için kızgınlığını tuttu diye mükafat olarak insanların huzurunda çağırır Allah Teala Hazretleri onu. Hadi bakalım şu hurilerden hangisini beğeniyorsan al der diye başka hadis-i şerifte de geçmiştir. İnsanın kızgınlığını tutması gerekiyor. Sonra ve bezele ma'rufahu. Marufunu bezlederse. Maruf iyilik demek. Yani nasıl bir iyilik? Şeriatın doğru gördüğü şey, aklın uygun bulduğu şey maruftur. Akıl ve şeriat tamam bu güzel bir şeydir, yapılsa ne iyi olur demişse bir şey, ona maruf derler. Marufu bol bol yapıyor. Yani sadaka veriyor. İyiliğinin şeyini böyle çokça yaparsa, yapıyorsa öyle bir kimse. Ve edda emanetehu, kendisine emanet edilen şeyi de geri aynen veriyor. Şey yapmıyor, yarısını iç etmiyor. Telef oldu demiyor. Yok ben senden öyle bir şey almadım demiyor. Eskiden tabii ne yapacak? İnsanlar bir yere seyahate falan gitti mi, efendim götürür bir arkadaşına, al bu sende emanet kalsın, gelince alırım derdi. Geldiği zaman yok ben senden öyle bir şey aldığımı hatırlamıyorum derse gitti keseler. Altınlar gitti. Emaneti vermezse vermez. Gitti. Ha, ama kim emanetini böyle eda ederse, verirse ve vasala rahimehu, akrabasına vaslederse, bağlanırsa. Bağlamaktan murat iki şeydir. Bir, akrabasıyla alakasını devam ettirecek insan. Gelecek, gidecek, kopmayacak, küsmeyecek, darılmayacak. İkincisi, yardım edecek mali bakımdan. Asıl o kastedilir yani. Gidiyorsun, geliyorsun, ihtiyacı gördün mü karşılayıveriyorsun. Cebine biraz para koyuveriyorsun. Kömür yok, alıveriyorsun. Efendim çocuğunun efendim üstüne bir takım elbise alıveriyorsun filan gibi. Yani böyle akrabasına insanın öncelikle hayırını, hasenatını, iyiliğini yapması lazım. İşte böyle yapılan kimse Allah'ın nurudur. Allah'ın en azametli olan Allah'ın nurudur veyahut Allah'ın en azametli olan nurudur. Allah'ın çok nurları vardır da en azametli nurudur. Böyle yapan kimse nurdur yani. Tepeden tırnağa nurdur. Bu huyları da yapmaya çalışalım inşallah. Olur mu? Yani iyiliğimizi yaygınlaştırma, rızamızı herkese şamil yapmaya çalışalım. Gazabımızı tutmaya çalışalım. Marufu, iyiliği efendim çok çok saçalım. Herkese iyiliğimiz dokunsun. Efendim emaneti yerli yerine verelim. Akrabamıza efendim ilgi gösterelim. Mali bakımdan, kalbi bakımdan alakamız devam etsin. Kesilmeyelim ki Allah'ın böyle nuru olalım. Öbür hadisi şerif, men belaga veledühün nikaha ve indehu ma yunkihuhu felem yunkihuhu sümme ahdese hadesen fel ismu aleyhi. Deylemi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakleylemiş ki, evlat evlendirmekle ilgili bir hadisi şerif, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kimin ki evladı nikahlanma yaşına erişirse, men belaga veledühün nikaha, evlenme yaşına gelirse bir kimsenin evladı, ve indehu ma yunkihuhu, o adamın da o evladını evlendirecek mali kudreti yanında varsa, imkanı varsa yanında, isterse evlendirebilir, imkanı varsa yanında, felen yunkihuhu, ve onu evlendirmemişse, imkanı var, ötekisi yaşını bulmuş, bunun imkanı var, gene evlendirmedi. Evlendirmemişse. Neden olabilir bu? şu parayı şu işte de kullanayım da bilmem ne de biraz elimiz daralmasın da filan diyebilir veya hele dur bakalım der. Yani yaparız canım, evlendiririz filan de tembellenir. Ya tembellikten ya cimrilikten çocuğunu evlendirmezse. Sonunu merak ediyorsunuz değil mi? Sümme ahdese hadesen. Sonra o çocukla bir edepsizlik yaparsa, bir kabahat işlerse. Ne yapar? Evlenme yaşına gelmiş çocuk. Şimdilerin efendim gayet böyle masum bir kelime gibi söyledikleri şey var. Flört diyorlar, bilmem ne diyorlar filan. Ondan sonra daha ötelere gider tabii o. O dur dediğin yerde durmaz. Efendim bir kabahat işlerse ne olur? Fel ismu aleyhi. Günah babayadır. Eyvah ben delikanlının nereye gittiğini bilmiyorum hocam ne yaptın sen? Sahip ol. Evlendirseydin. Sabah çıkar bizim oğlan akşam gider. Ne bileyim ben nereye gidiyor. Arkadaşları var futbol oynamaya gider. Bazen sinemaya gittim der gece gelir. Efendim ne yaptın oğlum derim. Delikanlı cevap vermez. Dövsen dövülmez atsan atılmaz. Vaktinde vazifeni yapacaksın. Onun işlediği haltlar senin günah olarak defterine yazılacak. Kızı küçükmüş. Çağırmış hanımını. Hanımefendi, şu bizim kıza dikkat et. Evlenme hali kendisinde belirdiği zaman, büyüdüğü zaman bana haber ver. Peki efendi demiş. O zaman hatunları da ne hatunlarmış, beyler de ne beylermiş. Vakti geldi demiş. Alameti belirdi bir zaman sonra. Peki işte biraz arama tarama filan 3-5 ay geçmiş, düğününü yapmış, evlendirmiş kızını. Giderken de demiş ki kızım kusuruma bakma, beni affeyle, beni affeyle, seni 3-4 ay geciktirdim demiş, şey yapamadım, beni bağışla demiş. Yani biraz hakkın daha evvel evlendirilmekte ama geciktim kusura bakma demiş. Onun için şimdi diyorlar ki çok zehirli fikirler var yani. İnsanın diyor, bir kitap okudum, insanın altın çağı buluğa erdikten sonra evlendiği zamana kadar olan devreymiş. Hani bülbülü de bir kafese koyarsın tam çağında, öbür eşinin yanına koysan ötmez. Öbür tarafta olacak. Ona karşı artık çeşitli nameler, sen de bülbül sesi dinlersin veya hani bülbül, saka, başka bir kuş neyse ayıracaksın ki hasretlik yüreğine yer edecek, çik çik çik çik ötecek. Aman şöyle uzattı, böyle makara çekti. Ay filan mest oluyor öbür tarafta ama o ne çekiyor? O tarafını hiç karıştırma. Onu oradan ayırt tutar, öyle şey yapar. Şimdi altın çağıymış. Ne kadar uzarsa o kadar iyi olurmuş. Altın çağıya. Madem altın kıymetli, ne kadar iyi ama ne kadar uzarsa o kadar kabahat işler. O kadar kabahat işledikçe de babaya o kadar günah yazılır. Bizim felsefemiz öyle değil. Yani bizim düşünce tarzımız. Ben kendim düşünce tarzımı ortaya koyuyorum. Hayır, bizim dinimizin bize verdiği terbiye öyle değil. Bizim terbiyemize göre çocuk buluğa erdi mi erkence evlendirilecek ki günah işlemesin. Günah daha fena bir şey. Ondan sonra da evlilik dediğin şey buymuş ya. Ben de merak edip duruyordum. İşte tamam, işte insanın yuvası var, hanımı var, çocuğu var. Tamam, çalışması lazım. Çocuk asıl o zaman rayına oturur, ciddi olur. Beriki şekilde 30 yaşına geliyor, aklı bir karış havada. Oğlum elini ekmek tutsa hala orada gezer, burada gezer, babasının kesesinden, baba işte para ver, bugün arkadaşlarla filanca yere gideceğiz filan. Böyle gidiyor. Neden? Çocuk daha hayatın mesuliyetini kavrayamıyor. Bizde böyledir. Avrupa'da altın çağıymış, geç evlendir diyorlar. Erken evleneni şey yapıyorlar. Öyle ama o Avrupalılar kız erkek beraber kamplara giderler, dağlara çıkarlar, bayırlara giderler. Onların hayat tarzı kökünden farklı. Sen onu orada tatbik edersen onlar gibi olursun. Bizim de başka türlüdür. Bizde kadın evinde süslenir, dışarıya süslenmez. Onlar o bir küp boyayı sağına soluna sürer, yamaştırır, dışarı öyle çıkar. Bizde kadın kokuyu sürünüp dışarı çıkarsa akşama kadar melekler ona lanet eder, evinde sürünür, dışarıya koku sürüp çıkamaz. O onlar sürünür, şey yapılır, yanından böyle 10 metre uzaktan geçerken burnunu tutmazsan kokusu burnunun direğini kırar. Yani öyle sürünür. Süslenir. Eteğini bilmem yukarı çeker ki daha çok şeyleri görünsün. Şöyle yapar, böyle yapar filan. Onların kafası başka çünkü. Onlar kafir ya. Onlar ne anlarlar yani hayatın şeylerini. Sen onu tatbik edersen sen de onlar gibi olursun. Sen Müslümansın. Sen müminsin. O mümin değil. Sen Allah'ın rızasını istiyorsun, cenneti kazanmaya çalışıyorsun. O cennet bilmiyor, cehennem bilmiyor. Cehenneme paldır küldür yuvarlanıyor. Peygamber Efendimiz bir gün buyurdu ki, şimdi cehenneme 70 yıldır yuvarlanan taş yerini buldum. Biraz sonra haber getirdiler, filanca kafir, azılı müşrik, 70 yaşına gelmiş müşrik, gebermiş az önce. 70 yıldır cehenneme yuvarlanmış demek. Ömür boyunca yani. Her geçen dakika onun cehenneme yuvarlanışı gibiymiş demek ki. E onlar öyle yapıyorlar. Kafirin ahirette ne görecek işte? Cehenneme gidecek. İman eden müstesna. İman ederse eski günahları siler Allah. Bizim sözümüz Müslümanlara, Müslüman aklını başına topla. Sen la ilahe illallah demişsin. Sen Resulullah Efendimiz'e Muhammedur Resulullah demişsin. Ona tabi olmuşsun. Senin kitabın var. Kur'an-ı Kerim'in var. Resulü edibinin edebi var. Sünneti var. Sen bak bunlara göre hareket edeceksin. Senin hayat tarzın öyle değil ki. Sonra başa çıkamazsın. E başa çıkamazsan ne olur? Avrupalılar ne oluyor? Bir sürü gayrimeşru çocuk ortada. Ben Almanya'ya gittim. Ben böyle yabancı dil bilmeyen, efendim başka diğer görmeyen bir insan değilim. Başının bu tarafını kazımış, bir de bu tarafını kazımış. Horoz ipi gibi orta tarafında sipsivri saçlar arkaya kadar uzanmış, kızılderili gibi. Bir de kırmızı renge boyamış. Bunlar ne dedim? Bunlar yeni bir tip dediler. Çıktı ortaya. Salma gezer bunlar dediler böyle sokaklarda. Hakikaten gezerken bakıyorsun, sokaklarda efendim kapıların eşiklerine oturmuşlar. Kız, erkek hiç fark etmez. Çünkü ikisi de pantolon giymiş. İkisinin de tavrı şeyi aynı. Erkekler de saçlarını buraya kadar salmış filan. Acayip bir şey yani. Bize yaramaz o. Neden yaramaz? Hocam bırak hür olsunlar. Ya hürriyetin her çeşidi güzel değil ki. Edepsizlikte hürriyet olur mu? Hadi bakalım hür olsun gelsin senin evine herkes girsin çıksın. Yok öyle, öyle demek istemedim. İşte hürriyet her yerde olmaz. Akla uygun olacak. Gelişi güzel olmaz ki. Onun için bizim terbiyemiz başkadır. Biz memnunuz terbiyemizden. Elhamdülillah. Allah'a hamdü senalar olsun. İslam'dan memnunuz din olarak. İslam'ın ahkamından memnunuz ahkam olarak. Resulullah'ın sünnetinden memnunuz sünnet olarak. Hiçbir şikayetimiz yok. Hiç de ağır değil. Ve hep yapabildiğimiz ölçüde faydasını gördük memnunuz. Allah'a bin şükürler olsun. Allah'a bin şükürler olsun. Nicelerin ailesini görüyoruz, çoluk çocuğunu görüyoruz. Benim çalıştığım yerden bilirim. Hanımından yaka sıkıyor, illallah diyor. Adam gücü yetmiyor ki. Karışma nereye istersen giderim diyormuş hanım. Çalışıyor, parayla kazanıyor, süsleniyor. Efendi akşam beklesin bizim hanım eve gelecek diye. Gelmiyor. Döverim getiririm, nasıl getirirsin? Kanun var, onun da hürriyeti var. Ahlak meselesi yani bak işte kanun hakikaten onu getiremez. Kadının karşısına polis gitse bacım evine dön sana ne be der. Sen ne karşılıyorsun der. Memlekette demokrasi var der. Hürriyet var der. Onun için biz güzel terbiye edeceğiz. Yani kanun her tarafı doldurmaz ki. Ahlak insanın kendisinde içinde olacak. İman insanın kendisinin içinde olacak. Her şey öyle intizamlı olur. Aksi takdirde o öyle şerler olur ki polis değil orduyu toplasan getirsen toparlayamazsın. İnsanları şirazesinden çıkarttın mı yolundan çıkarttın mı toparlayamazsın. Onun için ahlak bir cemiyetin yükselmesi için en yüksek en önemli şeylerden birisidir. Yani aletlerden vasıtalardan birisidir. Ahlak olsun olmasın diyen insan, ahlak olmasın diyen insan bu cemiyet devam etmesin demek istiyor. Çünkü ahlak denilen sosyal vakıa, hadise cemiyetlere mahsus bir hadisedir. İnsan tek olsaydı ahlak diye bir şey bahis konusu olmayacaktı. Yani ahlak aslında cemiyet nizamı demektir. Sen cemiyette nizam istiyor musun? İstiyorum. O halde ahlak lazım. Adam şar diye çöpünü kapıdan aşağı boşaltıyor. Efendim şunu yapıyor, bunu yapıyor. Karşısındaki arsaya efendim döküyor şeyler. O da oraya yazmış. Buraya çöp döken nokta noktadır. İstediğin kadar öyle yaz. Adam aldırmıyor ki onu sineye çekmiş. Mühim olan çöpün atılması. Onda da şey yok. Edep yok, şunu yok, bunu yok. Yani ahlak olmadı mı bitmiyor. İşler yürümüyor. Memur da çalışmıyor. Bizim arkadaş gitmiş gelmiş. 3 defa gittim diyor. Allah'ım yoruldum. İhtiyar beyaz sakallı insan. 20 dakika var daha diyor. Git sonra gel dedi diyor. Sandalyeyi çekmiş şöyle. Oturmuş masasının başına. Demiş ki daha 20 dakika var. Bak demiş beni 3 defa 4 defa dünyanın yerini dolaştırdın. Oraya git pul getir. Buraya git şu damgalattır. Filanca yere git kaydettir bilmem ne. Artık bir yere gitmem. Şunu yapıver. Hadi bakalım alıp öyle gideceğim demiş. Bakmış ki sağlam diyor karşısındaki yapmış. 2 dakikalık iş diyor. Verdi elime diyor. Öğleden sonra gel diyor. İnsanın içinde şey olmayınca yani ahlak, Allah korkusu olmayınca memuru da çalıştıramazsın, askeri de çalıştıramazsın, vatandaşı da bir hizaya sokamazsın, temizliği de sağlayamazsın. Her yerden bir taraftan toparlarsın, öbür taraftan gider. Onun için ahlak gizli bir kanundur. Yani senin farkında olmadan seni idare eden bir kanundur. Onun olması lazım. Ahlak olmasın dediği zaman diyor bazı insanlar. Olmasın diyor. Çünkü kendi işine geliyor. Adam edepsiz yetişmiş, flört etmeye alışmış, ahlakı istemiyor. Çünkü kendi dünyası kararacak. Yapmak istediğim şeyleri yapamayacak. Olmasın diyor. Ama peki o zaman ben de sen Frenze yere gittiğin zaman senin evine gireceğim desen o zaman kızıyor. Olur mu ya? Sen başkasının evine gidiyorsun. O zaman senin evine de gelirler. Sen birisinin kapısını çalıyorsun. Senin de kapını çalarlar. Ona razı değiliz. Tek taraflı işletmeye çalışıyor. O da ahlaksızlık. O da olmaz. Demek ki yani bu sözlerden siz daha iyisini anlıyorsunuz. Ahlak bizim yaşamamızın, intizamlı yaşamamızın, ilerlememizin, yükselmemizin, var olmamızın, ileriye doğru devam etmemizin sebebidir. O olmazsa devam bile edemeyiz. Dökülürüz yani. Şimdi ben Dolmabahçe'ye gittim hastaneye. Deniz kenarında baktım. Boğazın suyu temiz derlerdi. Balıkçılar ellerine birer bez almışlar. Oltayı atıyorlar çekerken elleri zift oluyor da beze siliyorlar. Ondan sonra oltayı şey yapıyor. Nerede temizlik? Denizin üstüne baktım. Bire şişeleri yüzüyor. Ziftler dolaşıyor. Çöpler dolaşıyor. Bu yasak değil mi? Yani usulen yasaktır. Yani hangi belediye zabıta memuru görse denizi kirletene bir ceza yazmak ister. Yani yasaktır bu ama hakim olamıyorlar. Bitmiş boğaz. Boğazda temiz diye bir şey, temizlik diye bir şey kalmamış. Ama Fransa'da şurada burada denize şu kadar şey dökene bu kadar ceza, belini kırarlar yani adamın. Bir de yapamayacak hale getirirler. Burada yapılıyor. Neden? Biz ahlaka uzun seneler ehemmiyet vermedik ve ahlaklı yetiştirmeye dikkat etmedik. Ahlaklı yetiştirmek istedikçe biz çocuklarımızı bazı edepsizler yok edepsiz olsun diye uğraştı yani. İşin doğrusu bu. O zaman ip kopuyor, tesbih taneleri dağılıyor. Bunu şeyden açtık arkadaşlar. Evladı nikah yaşına geldiği halde onun da onu evlendirecek imkanı yanında bulunduğu halde evlendirmezse sonra o çocuk da bir halt karıştırırsa onun günahı babayadır, anayadır. Yani baba yoksa ananın imkanı varsa anayadır. Büyüğünedir yani. Baba da yok, ana da yok. Hocam tamam. Ben amcasıyım. O zaman sanadır. Çünkü sen onun velisisin. Yani kimdeyse selahiyet bu çocuklara sahip olacak. Ahlaksızlığı önlemenin bir çaresi ahlaksızlığa sevk eden duyguları meşru yoldan karşılamaktır. Almanya'da bir arkadaşımız var. Güzel Ereğliliymiş. Konya Ereğlisinden. Güzel bir söz söyledi. Hemen defterime yazdım Anadolu şiiresiyle. Dedi ki çok söyleme arsız eden. Telaffuzu böyle. Hemen yazdım deftere aynı. Aç bırakma hırsız eden. Yani çok söylersen arsız olur çocuk. Aç bırakırsan bu mide dolacak, başka çare yok. Hırsız olur o zaman da. Gider çalar, öyle doldurur mideyi. Aç da bırakmaya gelmez, efendim çok söylemeye de gelmez. Yani karnı acıkmışsa al evladım fazla katkımız yok ama şu tuza şu ekmeğe var mı ye bakalım diyeceksin ki hırsızlık yapmasın. Az çok karşılayacaksın yani. Çocuk gözü dışarıda şöyle yapıyor böyle yapıyor, evlendirirsin. Bilir yuvanın saadetinin kıymetini, anlar kadrinin kıymetini. Ondan sonra doğru düzgün adam olur. İşine muntazaman gider gelir. Haylazlık etmez. Biz çocuklarımızı okutuyoruz, okutuyoruz. 30 yaş oluyor, 35 yaş oluyor. İhtiyarlıyor adam. Tahsilden gına geliyor, mektepten kaçıyor. Her gün mektebi lisede kazık kadar çocuk olmuş. İkişer sene, ikişer sene, ikişer sene. Lise bitmemiş, koca delikanlı olmuş. Mektebe gönderiyor babası, kaçıyor. Hadi futbola, hadi sinemaya, hadi bilmem niye. Efendim karnına da bakıyor ki babası o şu kadar gün gelmemiş. Önceden tedbir alacağız. Meşru yollardan tedbir alacağız ki gayri meşru yola sapmasın demek istiyorum. Men belaga min hazihil ümmeti 80 seneten harramallahu teala cesedehu alen nar. Yaşlılara müjdeli bir hadis-i şerif geldi. Hadi biraz daha gayret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Enes İbni Malik'ten, bu ümmetten kim 80'ine ulaşırsa Allah onun vücudunu cehenneme haram kılar. Allah hayırlı ömürler versin cümlemize, 80 yaş demek ki o zaman Allah onun İslam'da yüzü, sakalı ağardı, efendim saçı ağardı diye cehenneme haram eder diyor. Müslüman olarak da bir şey yapmak önemli. İranlı bir şairin güzel bir sözü var. Diyor ki, Ya Rabbi fazl-ı kereminden kara tüylerimi, kıllarımı ağarttın. Yani saçı ağarmış, sakalı ağartmış. Fazl-ı kereminden yaşattı. Yaşlandık da ağardık yani. Yaşlanmasaydık kapkara kalacaktı. Yaşadık ki ağardık yani. O da bir nimet. Saçlarımızı, sakallarımızı fazl-ı kereminden kara tüylerimizi ak eyledin ya Rabbi. Bu ak tüylerle kıyamette yüzümü kara eyleme diyor. Hoşuma gider. Güzel. Yani bu ak tüylerle kıyamette yüzümü kara eyleme ya Rabbi. Ba muy sefid rusiya hamnekuni. Bu ak tüylerle sakallarla benim yüzümü ahirette kara eyleme ya Rabbi diyor. Men belagha 80 min hadihi'l ümmeti lem ya'rid. Ve lem yuhaseb. Ve kıyla udhulul cennet. Bu hadis-i şerifte yine aynı mevzuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu ümmetten kim 80'ine ulaşırsa ona bir şeyle karşılaşmaz, yani kötü bir durumla karşılaşmaz. 80'ine ulaşan bir kimse kötü bir şeyle karşılaşmaz. Belem yuhaseb, şiddetli bir hesapla da hesaba çekilmez. Gel bakalım, şunu niye yaptın, bunu böyle niye yaptın? Çünkü insanın her şeyi kaydediliyor ya defteri amaline, böyle hesap gör. Allah-u Teala bizi hesap görmeden cennete girenlerden eylesin. 70 bin kişi bu ümmetten bir gayri hesap cennete girecek. Hiç hesap kitap olmadan. En iyisi o. Hesaba girdik mi halimiz harap. Hesapsız girenlerden eylesin Allah. Ama o çok yüksek insanların şanı. Ona denilir ki ve kıyla üdhulül cennet. Buyur cennete gir. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş. İnsanın yaşı 4 gruba ayrılır Arapçada. Birisi tufuliyet denilen çocukluk çağıdır. Birisi eşşebab. Birisi delikanlılık çağıdır. Gençlik çağıdır. Çocukluk, gençlik. Üçüncüsü elkühule. Kühule yani olgunluk çağı. Delikanlılık bitti, olgun insan oldu. Yani yaşı olgunlaştı. Bazen yaşı olgunlaşıyor da kafasında kavak yerleri yine esiyor. Aklı başında değil, hala içkide, kumarda, eğlencede filan. Sümme şeyhuha, en sonunda pirliktir, ihtiyarlıktır. Çocukluk, gençlik, ergenlik diyelim, erginlik diyelim. Ondan sonra da ihtiyarlık. Yine bir İranlının bir sözü hatırıma geldi. Diyor ki, çocuklukta oyun oynarsın. Gençlikte delikanlılık edersin. Aklın bir karış yukarıdadır. Yaşlılıkta da elin ayağın tutmaz, titrer. Bir şey yapamazsın. Ve hodai keyperesti. Allah'a ne zaman ibadet edeceksin? Her çağda bir mazeret. Yani çocuklukta yapamıyorsun oyundan. Delikanlılıkta yapamıyorsun, aklın bir karış yukarıda. Eğlence, keyif, sevseka, sapa. Yaşlıkta yapamıyorsun. Elim tutmuyor ki, kalkamıyorum ki, belim ağrıyor efendim. Ah, romatizmalar olmasaydı ben neler yapardım filan. Allah'a ne zaman ibadet edecek bu insanlar? Nedir bu sorunun cevabı? Bu sorunun cevabı şudur ki, hemen şu anda Allah'a güzel halde olmaya, iyi kulluk halinde olmaya gayret et. Çünkü ilerisinin ne olacağı belli değil. Geçen geçti, ilerisi meçhul, şu anda iyi durumda olmaya bak. Şu anda hadis dinliyorsun, iyi. Biraz sonra namaz kılacaksın, iyi. Aman dikkat et ki içinde bulunduğun an yanlış bir iş yapmayasın. En kolayı bu. Başında dinç olur. İçinde bulunduğun ana dikkat et. İçinde bulunduğun anı kontrol et, murakabe et. O anın içinde Allah'ın rızasıyla olmaya dikkat et. Allah-u Teala Hazretleri her an, her zaman rızası yolunda olmayı cümlemize nasip eylesin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Esselatu Vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yaptığımız ibadet ve taatleri, kıldığımız namazları, zikirleri, tesbihatı, okuduğumuz hadis-i şerifleri, müzakereyi, ilmi, rahmetine, mağfiretine vesileyle. Hasıl olan ücur-u mesubatı evvelen ve hasreten Efendimiz, rehberimiz, peygamberimiz, gözümüzün nuru Muhammed-i Mustafa aleyhi eftadü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane naçizane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sünnetinden bizleri ayırma. Cemali bakemalini görmeyi nasip eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.